lige til påske. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julemarer lige til påske. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for indimellem kommer faste. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for indimellem kommer faste. Nej, det er ikke sandt, for indimellem kommer faste.